Mendilimin yeşili aman aman, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Mendilimin yeşili aman aman, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doktor canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Mendilimden ekmek aman aman, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Aman doktor canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare.